Раніцай дадому Хацькова прыехала будаўнічая тэхніка. Вялікі бульдозер, трактар «Беларусь» сабраліся метрабудаўнікі. Васіль Хацькоў закрыўся ў доме і адмовіўся яго пакідаць. Гаспадар запаліў у печы, у тым ліку пачаў кідаць у печ гумавыя рэчы, каб чорным дымам з коміну прыцягнуць увагу мінчукоў. Потым ён сказаў па свабодзе, што праз гадзіну дымавой атакі метрабудаўнікі з'ехалі, нічога не сказаўшы пра свае далейшыя намеры. Але сказаў, у іх няма паперы аб пазбаўленні яго права на маёмасць дома, і таму ён не выключае, што любы момант яны могуць вярнуцца. Нагадаю, 12 лютага адбылося прымусовае высяленне Хацькова з ягонага дому. Гаспадар адмаўляўся падпарадкавацца і быў дастаўлены ў суд пад вартай міліцыянтаў. Судзіць Васіля Хацькова будуць 4 сакавіка за непадпарадкаванне. Маскоўскі райвыканкам выдзеліў Васілю Хацькову, ягонай былой жонцы і яе паўнагадоваму сыну, двухпакаёвую кватэру. Аднак Васіль Хацькоў патрабуе асобнага жытла. Маскоўскі раённы суд прыняў рашэнне аб прымусовым высяленні Васіля Хацькова і пазбаўленні яго права на валоданне домам і зямельным участкам.